dzieci. Pyszna malinowa Fjorda Junior. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Stop. Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 lutego, minęła 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Strajk WTZW w zawieszeniu, górnicy w oczekiwaniu na odejście prezesa. Jeżeli we wtorek tego nie zrobi, to w środę górnicy ponownie wrócą do strajku. Co najmniej 20 osób zginęło, ponad 20 jest rannych. W Meksyku autokar wjechał pod pociąg. Wyborcze konwencje, kampanie dziś inaugurują kandydaci PSL-u i SLD. Górnicy z JSW zawiesili strajk. Od poniedziałku wydobycie węgla ma ruszyć pełną parą, zapowiada rzecznik sztabu protestacyjno-strajkowego Piotr Szereda. Musimy teraz troszeczkę pomalutku ruszyć. Sobota i niedziela już na pewno będzie takim działaniem normalnym, jak w normalne dni, gdzie jest praca dobrowolna, ale pracownicy na pewno się zjawią i będą uruchamiać ciały, tak zrobić, żeby na pewno od poniedziałku ruszyć pełną parą. Górnicy strajkowali przez 17 dni. Wczoraj podpisali porozumienie z zarządem dotyczące planu oszczędnościowego i teraz czekają, aż prezes JSW spełni swoje obietnice i odejdzie ze spółki. Pana prezesa Zagórowskiego bardzo mocno trzymamy za słowo, że to zrobi. Górnicy grożą, że jeśli tak się nie stanie, to oni wznowią swoją akcję strajkową. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Meksyku. Co najmniej 20 osób zginęło, a 22 zostały ranne, gdy pełen ludzi autobus, którego kierowca zignorował czerwone światło, uderzył w rozpędzony pociąg towarowy. Służby nie wykluczają, że ofiar śmiertelnych może być więcej. Cały czas trwa akcja ratunkowa. Według lokalnej prasy autobusem przeznaczonym dla 40 pasażerów podróżowało około 60 osób. Do tego wypadku doszło w północnym Meksyku w stanie Nuevo León w pobliżu amerykańskiej granicy. Kampanię wyborczą czas zacząć. Dziś się zaczynają kandydaci na prezydenta PSL-u i SLD. Adam Jarubas będzie w Nowym Korczynie, a Magdalena Ogórek w Ożarowie Mazowieckim. Kandydatka Sojuszu bardzo rzadko udziela się publicznie. Dziś ma przedstawić swoją wizję prezydentury. Kandydatka SLD na prezydenta ostatni raz publicznie wystąpiła 18 stycznia. Wówczas przedstawiła zarys swojego programu, którego głównym punktem jest napisanie prawa na nowo. To katastrofa konstytucji państwa. Jeżeli nasze prawa są kompletnie niejasne, pisane na kolanie, chcę to zmienić. Dziś, jak mówi sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski, Magdalena Ogórek przedstawi autorską wizję Polski, nad którą pracowała samodzielnie. Chcę rzeczywiście zmienić Polskę, wygrać te wybory i pokazać, że Polska może mieć inną prezydenturę, otwartą, ciepłą, emocjonalną. Rzecznik sztabu kandydatki SLD Tomasz Kalita zapewnia, że choć Magdalena Ogórek nie jest bywalcem głównych mediów, to prowadzi intensywną kampanię w internecie. W ostatni poniedziałek zaapelowała do wyborców, do internautów, aby przysyłali swoje opinie, które zostaną uwzględnione w trakcie jej kampanii. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Tysiące kartek, prezenty i prezenciki, grube miliony dolarów w serwisie Trójki. Na koniec walentynki za oceanem. W Stanach Zjednoczonych z okazji 14 lutego jest prawdziwy szał. Jan Pachlowski. Szacuje się, że każdego roku w USA wysyłanych jest zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną ponad 190 milionów walentynkowych kartek. Dziś w Stanach Zjednoczonych najbardziej oblegane są kwiaciarnie. Anna Gwóźdź, właścicielka polskiej kwiaciarni w Chicago, zdradza, kto podczas tego święta więcej wydaje na kwiaty dla najbliższych. Nasi rodacy czy Amerykanie? Od lat, odkąd mamy do czynienia z polską i amerykańską klientelą, zdecydowanie Polacy mają większe serce, czyli więcej kochają i więcej wydają pieniążków. W USA przygotowania do walentynek rozpoczynają się już wiele tygodni wcześniej. To znakomity dzień dla wielu sklepów na zarobek, a miejsca w najpopularniejszych amerykańskich restauracjach właśnie na 14 lutego rezerwować trzeba nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. W Stanach Zjednoczonych na kartki walentynkowe co roku wydaje się ponad miliardy dolarów. Oprócz członków rodziny i najbliższych najczęściej otrzymują je oczywiście w ramach sympatii nauczyciele. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W aptekach brakuje leków, pacjenci mają problemy z kupieniem preparatów stosowanych w chorobach przewlekłych, astmie, cukrzycy, nowotworach czy chorobach serca. Szczegóły w serwisie Trójki o 10. Już teraz zapraszamy. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Czas na sport. Adam Malecki. Nie zdobyli medali panczyniści. Może ta sztuka się uda łyżwiarkom szybkim. Na Mistrzostwach Świata w Herenveen dzisiaj odbędzie się 5 konkurencji, w tym bieg drużynowy kobiet. Polki w składzie Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak, Aleksandra Goss i Urszula Wodarczyk będą rywalizować z Japonkami. Trener polskich panczynistek Krzysztof Niedźwiecki jest dobrej myśli. Mieliśmy ostatni trening. Dobrze wypadł ten trening. Wydaje mi się, że wspólnie dosyć dobrze się rozumieją. Także ja jestem taki optymistą. Po tym wszystkim, co do tej pory zdobyły, jakie miejsca zajmowały, trzeba patrzeć pozytywnie na to. Ja liczę na dobre miejsce, naprawdę na dobre. Bieg Polek około godziny 17.30. W piłkarskiej Ekstraklasie, która wróciła po 2 miesiącach przerwy, Zawisza Bydgoszcz zremisował bezbramkowo z Górnikiem Łęczna, a Lechia Gdańsk pokonała 1-0 Wisłę Kraków. Gola dla gdańszczan strzelił Piotr Grzelczak. No, udaje się tą prawą nogą, tak? Dobrze się czuję, trener daje mi szansę i na pewno to dobrze wpływa. Jak trener ufa, to na pewno można jeszcze więcej się pokazać w spokojniejszą głowę i wtedy tylko na boisku trzeba pokazać, jak najlepiej tylko grać. Dziś ciąg dalszy 20. kolejki. Ruch Chorzów zagra z Piastem Gliwice, Pogoń Szczecin z Lechem Poznań, a GKS Bełchatów z Podbeskidziem Bielsko-Biała. I jeszcze rajd Szwecji. Po 11 odcinkach specjalnych prowadzi Norwek Andreas Mikkelsen przed Belgiem Neville'em i Sebastianem Ogierem. Pierwszy poranny OS wygrał Mikkelsen, Kubica był 6, a Michał Sołowow 14. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Sobota pogodna i bez opadów w całym kraju, to nadal luty, ale na termometrach już prawie wiosna. Od 3 stopni powyżej zera na Podlasiu do 7 w centrum i nawet do 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, bo może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Supermarket Piotr i Paweł. Słowo super można zrozumieć niemal wszędzie na świecie. Oto przykład. Potrawy azjatyckie z dodatkiem super mleczka kokosowego to świetna alternatywa na obiad. Supermarket Piotr i Paweł. Super wybór, zawsze w super cenach. Teraz w supermarkecie Piotr i Paweł Azja bliżej niż myślisz. Niesamowity wybór produktów kuchni azjatyckiej. Na przykład mleczko kokosowe Blue Dragon 400 ml za 4 zł 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych. Dlaczego, kiedy chcesz pożyczyć mało, to za pożyczkę musisz zapłacić tak wiele? To bez sensu. Dlatego teraz w GetInBanku dla wszystkich nowych klientów przygotowaliśmy absolutnie darmową pożyczkę. Od 500 do 2000 zł na 12 miesięcy, bez odsetek i prowizji, bez żadnych ukrytych kosztów i bez zaświadczenia o zarobkach. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Bank twoich oszczędności. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? No. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Co jemy? Ja chcę hot doga, mamo, hot doga. Oj nie, pierożki. Prawda, mamo, że pierożki? Cicho, hot dogi. Ja jestem starsza, ja decyduję. Pierożki. Koniec i kropka. Oj, tato, powiedz mu coś. Muszę napić się kawy. Zapraszamy do Cafe Punkt. Na stacjach Lotos i Lotos Optima przygotowaliśmy ofertę specjalnie dla Ciebie. Teraz na wybranych stacjach przy zakupie kawy pyszne pierożki w różnych smakach tylko za 3,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. Barbara Nowacka, Twój Ruch. Dzień Jarosław dobry. Kalinowski, PSL. Dzień Mariusz dobry. Błaszczak, przewodniczący klubu Prawa Dzień i Sprawiedliwości. Dobry. Rafał Grupiński, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. Dzień Henryk Wójt z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry. Jarosław Gowin, szef klubu Sprawiedliwa Polska. I wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich z SLD. Jestem rzeczywiście, też dzień dobry. Jest też porozumienie w JSW. To słyszymy od wczoraj, ale to porozumienie nie jest jeszcze przyjęte do końca przez górników. I jest zapowiedź prezesa Zagórowskiego, że ustąpi, jak tylko górnicy po podpisaniu porozumienia wrócą do pracy. Wczoraj na Śląsku był prezydent Bronisław Komorowski, spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych i uznał, że jest przestrzeń do dialogu. Był też Andrzej Duda, kandydat prawicy na prezydenta. I oskarżył rząd o wywoływanie konfliktu i pogłębienie go przez tegoż wymienionego już prezesa Zagórowskiego. Czy będzie happy end w tej sprawie, czy nie? Jarosław Gowin. Happy end będzie wtedy, kiedy będzie plan restrukturyzacji górnictwa i plan tego, co należy zrobić ze Śląskiem. To jest kluczowy z punktu widzenia polskiej gospodarki, zwłaszcza z punktu widzenia przemysłu okręg. Ja uważam, że pierwsza tura, czy pierwsze podejście do restrukturyzacji górnictwa podjęte na początku roku przez panią premier Kopacz zakończyło się kompletną katastrofą. Nie tylko, że niczego nie zrestrukturyzowano, na szczęście nie zlikwidowano także kopalni, które potencjalnie są rentowne, no ale pani premier jeszcze wzmocniła przywileje górnicze. Jeżeli chodzi o JSW, wszystko wskazuje na to, że tutaj też żadnej poważnej restrukturyzacji nie będzie i my w najbliższych miesiącach będziemy musieli wpompować w te kopalnie, w ten kolejny holding parę miliardów złotych. To nie jest dobra wiadomość dla milionów młodych małżeństw wychowujących dzieci, dla ludzi prowadzących własną działalność gospodarczą. To jest zła wiadomość dla nas. Nie, chyba nie jest złą wiadomością. I to, że górnicy wrócą do pracy, było, nie będą pogarszać... Trzeba było szukać jakiegoś porozumienia. Pytanie za jaką cenę. Pan prezes Zagórowski jest prezesem od wielu lat. Wyniki JSW były przez długi czas pozytywne, no ale jeżeli wziąć bilans... Od wielu lat był prezesem. 7 lat, o ile sobie przypominam. Jeżeli wziąć bilans, to w tym okresie zarobki wzrosły o 60%, wydajność nie wzrosła ani o jotę, a przynosząca duże zyski spółka w tej chwili jest na skraju bankructwa. Jerzy Wenderlich. Może najpierw... Może najpierw bliżej mikrofonu poproszę. Tak, i to już zrobiłem. Pan minister mówił o tej wydajności. Polska, gdy idzie o wydajność pracy, jest na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Świadczy to o tym, że byle jaki management, byle jacy menedżerowie kierowani są do spółek Skarbu Państwa, że to jest familianstwo partyjne często, a nie wysoko wykwalifikowani ludzie. Ale już wracając do samego porozumienia. No jeśli będzie to takie zagłaskanie kota na chwilę, no to można powiedzieć, że to jest nic. Ale jeśli miała to by być droga, w której już myśli się o górnictwie nie tylko przed wyborami, nie jeździ się tylko na Barburkę, gdzie pamiętam poprzednia pani wicepremier śpiewała "Niech żyje nam górniczy stan", a później jak złomotany ten górniczy stan został, wszyscy widzieliśmy i... słyszeliśmy, więc o górnictwie trzeba myśleć przez kierowanie dobrych menedżerów. Górnicy pracownicy są od Fedrunku, a menedżerowie, którzy zarabiają rzeczywiście pieniądze niebotyczne, jak usłyszałem, ile ten pan z Jastrzębskiej spółki zarabia, to uznałem, że nie ma potrzeby, żeby w największym przedsiębiorstwie ktoś zarabiał aż takie olbrzymie, milionowe wynagrodzenia. To przez lata była flagowa spółka. No więc z tej flagowej spółki weźmy chociażby inny kombinat KGHM. Tam prezes zarabia, ale tam również zarabiają i górnicy, więc w tym węglu mogłoby się dziać podobnie. Wierzę, że tam będzie początek drogi, gdzie myśleć się będzie o każdym dniu, jak go przepracować menedżersko, jak uzyskiwać z tego i lepsze wyniki gospodarcze, i lepszą w tym oczywiście rentowność, ale górnicy muszą wiedzieć, że lepszy wynik gospodarczy to jest również zysk dla nich, a nie tylko dla przedsiębiorstwa, które dla nich jest dobre o tyle, o ile pozwala im podnosić swój standard życia. Dobrze, że do tego porozumienia doszło. Każde porozumienie jest lepsze niż brak porozumienia, każdy dialog jest lepszy niż brak dialogu. To była też dość ciekawa formuła, gdzie prezes, który był posponowany, inny by się już dawno poddał i gdzieś wyjechał, ten postawił twarde warunki. To trochę oczywiście dziwne, że on ustąpi, jeśli zostanie podpisane porozumienie. Sam ciekaw jestem, jaka będzie puenta tego w poniedziałek czy we wtorek. No ale jest lepiej niż wczoraj. Barbara Nowacka. Ja, oczywiście wszyscy chyba jesteśmy zadowoleni z tego, że zakończył się strajk. Natomiast pytanie jest, czy nie jest to tak, że po raz kolejny ugaszono pożar tam, gdzie on już wybuchł, zamiast zaproponować, na co rząd Platformy miał naprawdę dużo czasu, bo ponad 7 lat, zaproponować i przeprowadzić. Po pierwsze przygotować politykę energetyczną państwa. I o tym twój ruch mówił od bardzo dawna, że tej polityki spójnej, energetycznej nie ma. I w to też wchodzi kwestia kopalń. Po drugie, co ze Śląskiem? Bo samo myślenie o restrukturyzacji kopalń nie może dotyczyć wyłącznie kopalń. Trzeba myśleć o całym regionie, w którym oprócz kopalń są też wszystkie zakłady usługowe, miejsca pracy powiązane z górnictwem, ale też olbrzymia część edukacji szkolnictwa wyższego nastawiona na współpracę z przemysłem. My mamy niewiele przemysłu. Mamy też niewiele miejsc, gdzie nasi inżynierowie zdolni i dobrze szkoleni mogą się rozwijać i to górnictwo między innymi jest szansą dla nas na budowanie nowoczesnej myśli technologicznej. Bez przemysłu nie będzie tej nowoczesności, więc dobrze, że jest porozumienie, natomiast bardzo brakuje tej polityki długofalowej i pytanie też, na ile porozumienie zawarte dziś będzie wiążące i dotrzymywane przez kolejne lata, bo łatwo jest zawierać Platformie w tej chwili porozumienia nawet na trudnych, niekorzystnych warunkach, jeśli nie mają pewności, a nie mają, że po wyborach jesiennych nadal będą rządzić. Chociaż oczywiście dobrze, że porozumienie jest. Jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, która wydaje się też dosyć istotna, że początkiem strajku było przecież zwolnienie działaczy związkowych górniczych. To było to zarzewie. Źle się dzieje, że za działalność związkową zwalniani są związkowcy. Ciężko. Było powiedziane, że to strajk nielegalny. Panie redaktor, sąd orzekł w tej chwili, że sąd jest nielegalny. Wszystko jedno. Strajk. Że strajk jest nielegalny, przepraszam bardzo. Wszystko jedno troszkę. Na początku samym zwalnianie związkowców nie powinno być w ogóle precedensem. I jeśli słyszałam od działaczy Platformy Obywatelskiej przez lata związanych z Solidarnością, od tych tak zwanego styropianu, że właściwie trzeba zwalniać ludzi za nielegalne strajki, to wydaje mi się, że trzeba też mieć odrobinę pokory. I oczywiście związkowcy mają prawo strajkować i to prawo do strajku było jednym z podstaw, fundamentów Solidarności, do którego to w tej chwili odwołuje się rząd Platformy Obywatelskiej. Mam poczucie braku logiki i spójności. W tej chwili też liderzy związków pracodawców wystąpili o uznanie tego strajku za nielegalny, bo ich zdaniem taki właśnie jest. Jarosław Kalinowski. Można chyba powiedzieć, że mamy dzisiaj w Polsce pod względem sposobu zatrudnienia w górnictwie i w ogóle funkcjonowania kopalni dwa rodzaje górnictwa. Jeden rodzaj to chociażby przywoływana ostatnio często kopalnia Silesia czy Bogdanka i pozostałe, że tak powiem, holdingi, kompanie, gdzie system zatrudnienia i wydobycia węgla jest trochę anachroniczny, powiedzmy szczerze. I albo pozostałe kopalnie pójdą drogą Silesii i Bogdanki, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy kryzys cenowy na świecie węgla, Zresztą nie zwłaszcza, po prostu muszą tą drogą pójść. Albo z takich zaklęć, że Polska na węglu stoi, że będziemy kopać i to w ogóle zawsze tak będzie. No niestety tak nie będzie, bo Unia Europejska nie pozwala dopłacać do produkcji i po prostu skończyłoby się to katastrofą. To, co doszło po 2 tygodniach strajku w Jastrzębskiej Spółce, za dużą sprawą czy ważną rolę odgrywał prezes Zagórowski, twardy negocjator, on można powiedzieć, że dopiął swego. Te propozycje, które postawił w imieniu zarządu na początku, one niemal, może nie w 100%, ale w 80% zostały w tej chwili zawarte w tym podpisanym porozumieniu. Natomiast honorowo odchodzi, no bo rzeczywiście taka nienawiść w stosunku do niego została wzbudzona, że odchodzi. Najważniejsze, żeby w poniedziałek nie tylko się praca rozpoczęła. Ale on też troszkę się o to starał, dlatego że jego wypowiedzi nie były przyjazne. No, jak posłuchamy sobie, przypomnimy wypowiedzi i hasła adresowane w jego kierunku, no to ja powiem, że był bardzo cierpliwy i znosił to dość cierpliwie, tak jak to zawsze powtarzam, w interesie tego, żeby pracę zagwarantować górnikom w tej kopalni, żeby cała spółka mogła z powodzeniem wydobyć się z tej zapaści, w której w tej chwili się znajduje. Cieszę się ze zdania wyrażonego dzisiaj na ten temat przez pana posła Gowina. Wraca na pozycję liberała. Ja liberałem nie jestem, ale poglądy dzisiaj głoszone bardziej mi się podobają od tych, co słyszę ze strony PiSu. Mariusz, ja Błaszcza. Tylko adwocem, bo ja się bardzo cieszę, że pan marszałek Kalinowski zmienił poglądy na wolnorynkowe, tylko chciałem panu marszałkowi uświadomić, że jak pan powiedział, że są dwa rodzaje górnictwa, Silesia, Bogdanka i cała reszta, to znaczy, co są kopalnie albo prywatne, albo zarządzane przez PSL. Te prywatne przynoszą zyski, przez PSL przynoszą... To jest kłamstwo. Bardzo proszę, Mariusz Błaszczak. Przede wszystkim Mariusz Błaszczak. Przez PSL zarządzany. No jak pan może minister sprawiedliwości takie głupoty opowiadać? No, kto jest minister gospodarki? Się, że... Bardzo panów proszę. Pani wiceminister gospodarki w rządzie koalicji PO-PSL była szefową kompanii węglowej. Poszła się sprawdzić w górnictwie. No, nie sprawdziła się. Kompania węglowa jest spisu. Panowie, bardzo proszę. No to różne takie teorie kłamliwe można rzucać, ale była zastępcą przecież ministra gospodarki z ramienia PSL-u. Natomiast to, co... Nie, to jest funkcja polityczna. Wiceminister gospodarki to funkcja polityczna. Dobrze, prawda? Odbieram panom głos. Teraz będzie mówił Henryk Wujec. A nie, przepraszam za bardzo. Chwilę, proszę chwilę, odebrać głos nie, panu Kalinowskiemu. Za chwilę wrócimy. Henryk Wujec. To znaczy, wydaje mi się, że najważniejsze kwestie zostały powiedziane. Ja, jak się zastanawiam się nad tym wszystkim, myślę sobie tak, że szkoda tych 2 tygodni tego wielkiego napięcia i ceny, jaką zapłacili wszyscy. Przecież to, tak jak pani dyrektor powiedziała na początku, to wszystko można było załatwić przy stole negocjacyjnym. Tylko brak jest odpowiednich narzędzi, no i może i dobrej woli też. Bo została ta komisja trójstronna zerwana ponad rok temu i jest teraz pomysł właśnie tej komisji dialogu społecznego, która spokojnie mogłaby te sprawy wynegocjować. Oczywiście, jakby nie doszło do porozumienia, to wtedy można strajkować i tak dalej, ale nie zaczynać od strajku. Wydaje mi się, że to, co powiedział właśnie prezydent i co pani redaktor też teraz powtórzył, że to jest konieczne, jest to bardzo bliskie do podpisania porozumienia. Zacytowałam prezydenta. Tak, jest to bardzo bliskie, dlatego że ten projekt już jest prawie wynegocjowany. Gdyby ta komisja dialogu była, to wtedy zarówno w skali krajowej można takie negocje robić, jak i w skali regionalnej. A dodatkowo jeszcze tu jest ten ważny element, że ze Śląskiem mamy do czynienia jako z pewnym regionem, który musi dokonywać wielkiej restrukturyzacji, bo część tego starego przemysłu już nie pasuje do współczesnych czasów, już teraz nie węgiel, ale bardziej komputery się liczą na rynku, czy nowoczesne urządzenia, więc wymaga to zmiany profilu, a to wymaga pewnego planu. I też prezydent, jak teraz miał spotkanie, to było bardzo dobrze, spotkał się ze strzałowymi związkowcami, to mówiło się również o planie rozwoju terytorialnego 2, że to musi być specjalny program. Też mówił o tym rząd, tylko nie wiem, czy taki program jest przygotowany i to może być rozwiązanie, a nie właśnie tylko starcie, a potem dochodzi nawet do fizycznych starć i potem podpisanie porozumienia bardzo dobre, tylko szkoda tego czasu, szkoda tego wysiłku, szkoda strat gospodarczych. Lepiej byłoby to rozwiązać bezpośrednio w rozmowach, tak jak wielokrotnie związkowcy potrafili i rządzący to zrobić. I teraz mówi Mariusz Błaszczak, solo, bez przeszkód. Proszę bardzo. Dialog, a nie siła, więc przede wszystkim rozmowy. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej przedkładał rozwiązania siłowe ponad dialog, ponad rozmowy i to się kończy źle, bo to się kończy źle dla firmy, która ma kłopoty finansowe, a przede wszystkim kończy się źle dla ludzi. radzi. Przypomnę, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest wybierany przez Radę Nadzorczą. W Radzie Nadzorczej większość ma rząd. Ja zwróciłem się w poniedziałek do premier Kopacz z wnioskiem o to, żeby doprowadziła do odwołania prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Brak odpowiedzi. To było w poniedziałek, a więc po tym, kiedy policja użyła broni wobec strajkujących, protestujących górników. No to jest skandal. Nie można w ten sposób funkcjonować. Wczoraj na Śląsku pojawił się prezydent. To był rezultat, w mojej ocenie, rezultat tego, że Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, wielokrotnie wzywał prezydenta urzędującego do tego, żeby interweniował w przypadku kryzysów społecznych, bo prezydentura to nie tylko przecinanie wstęg, ale przede wszystkim rola arbitra. Ale znowu usłyszeliśmy obietnice ze strony prezydenta. Słyszymy obietnice. Górnicy nie mają zaufania. Donald Tusk też im obiecał w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, że nie będą likwidowane kopalnie. A kilka miesięcy później premier Kopacz ogłosiła za pośrednictwem mediów, że będzie likwidowała miejsca pracy. Rafał Grupiński. Porozumienie, przypominam, bo to już padło dużo wątków. Porozumienie Jastrzębskie. Dużo wątków się pojawiło. Pan przewodniczący Błaszczak mówił o tym, że pani premier likwiduje miejsca pracy. Otóż nie. To oczywiście nieprawda i nie rozumiem ten styl podejścia, ale go nie akceptuję opozycji. Cały program restrukturyzacji górnictwa przygotowany przez ministra pełnomocnika miał za zadanie ratować miejsca pracy. Przez likwidację. Problem polegał na tym, że związkowcy postanowili ten proces zablokować najpierw jednej, potem w drugiej kompanii węglowej. To jest oczywiście kwestia podejścia i bronienia też swojej roli w sytuacji, kiedy się restrukturyzuje kopalnie. Związkowcy walczą o swój wewnętrzny autorytet wśród załóg i niestety walczą często tak jak w ostatnich dniach kosztem tak naprawdę zakładu pracy. Oczywiście można powiedzieć, że przez te dwa tygodnie zatoczyliśmy w istocie ogromne koło, to znaczy wróciliśmy na szczęście dzięki dobrej woli wszystkich stron wczoraj nad ranem, wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli do programu oszczędnościowego plus nadrobienia strat z tych dwóch tygodni. Tyle tylko, że oczywiście poziom tego programu oszczędnościowego już jest niższy, dlatego że siłą rzeczy nie da się aż tak ambitnego zapewne planu, jaki prezes Zagorowski miał na początku zrealizować. Słuchałem wypowiedzi akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy niezwykle wysoko oceniali prezesa Zagorowskiego te 7 lat. I tym bardziej, że był to właśnie przykład menedżera, który w sytuacji, kiedy zaczęła się pogarszać sytuacja w górnictwie, nie czekał na straty, tylko przygotował program oszczędnościowy, zanim te straty zaczęły w spółce powstawać. A więc działał tak, jak powinien działać każdy szef kopalni. Ale program oszczędnościowy powinien być przygotowany wtedy, kiedy była koniunktura, kiedy była bardzo dobra sytuacja, a nie wtedy, kiedy już wszystko idzie ku gorszemu. Nie, jak jest koniunktura, to się przygotowuje plany inwestycyjne i poszerza eksport i walczy się o nowe rynki i obniża się ewentualnie cenę węgla, żeby zdobyć jeszcze więcej miejsca na rynku sprzedaży. Natomiast jak spada cena, zbliża się kryzys, wtedy oczywiście wprowadza się plany oszczędnościowe. Natomiast trzeba mieć oczywiście w strategii przygotowane. Właśnie o tym plany, mówię. Tak zwane ewentualnościowe. Ja nie mówię o wprowadzaniu oszczędności, tylko o przygotowaniu. Takie plany zawsze ma gotowe, tylko że niestety akurat kopalnie to są zakłady pracy o niezwykle silnej i licznej grupie związków zawodowych. W związku z tym każdy plan przechodzi też przez tak zwane negocjacje męki, prawda? Czyli wszystko z niezwykłym trudem się wprowadza. Ale ja rozumiem też oczywiście, że to jest specyficzny zawód, niezwykle trudny. To też i związki zawodowe są tam silne. Proszę państwa, Ja chciałem jedną krótką glosę do prezesa Zagorowskiego, dlatego że on jest postacią na pewno nietuzinkową, ale trzeba pamiętać o jednej sprawie, która w moich oczach go bardzo jednak obciąża. Otóż Jastrzębska Spółka Węglowa miała bardzo dobre wyniki i jakiś czas temu została prezes Zagorowski, został zmuszony przez prawdopodobnie ministra gospodarki do kupna nierentownej kopalni należącej do holdingu katowickiego. wydał na to 1,5 miliarda złotych. Efekt był taki, że te 1,5 miliarda zostało przejedzone przez Katowice. Natomiast Jastrzębska Spółka Węglowa popadła w tarapat. Jeżeli ja uważam, że prezes Zagórowski powinien zostać odwołany, to nie za to, jak on negocjował teraz ze związkowcami, tylko za to, że takiej twardości zabrakło mu w negocjacjach z ministrem gospodarki. Skoro już pan zaczął mówić po raz drugi, nie będziemy po raz drugi mówić o górnictwie, ale teraz chciałabym o rolnictwie, więc będzie pan mówił bardzo krótko o rolnictwie. Czy pan rozumie protest rolników, ponieważ zapowiadają, że wrócą do Warszawy, sparaliżują ją w tym tygodniu? Natomiast ministrowie mówią, że nie rozumieją tego protestu, ponieważ większość postulatów jest zrealizowana albo w trakcie realizacji. Wśród polityków Polski Razem jest duża grupa dawnych działaczy Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, którzy są świetnymi ekspertami od spraw rolnictwa i w związku z tym rozumiem, na czym polegają protesty, z czego biorą się protesty rolników. Minister rolnictwa i pani premier nie mają determinacji do tego, żeby walczyć o coś, co jest osiągalne, czyli o likwidację kar dla producentów mleka za nadprodukcję, przekroczenie kwot mlecznych. Jeżeli chodzi o te szkody spowodowane przez dziką zwierzynę, to najpierw rolnikom naobiecywano złote góry, a potem umyto ręce. Sprawa jest bardzo prosta do rozwiązania. Wystarczy zmienić przepisy tak, żeby odszkodowania, które mają wypłacać koła łowieckie, po 30 dniach przychodziły na Skarb Państwa, a to Skarb Państwa egzekwowałby od kół łowieckich pieniądze. Natomiast rolnicy nie czekaliby na to. Rząd nie ma też pomysłu na trudną rzecz, czyli na zniwelowanie skutków rosyjskiego embarga, właściwie już na wszystkie produkty rolne, ale tutaj bym oczekiwał większej determinacji ministra Sawickiego do walki o polski interes na forum unijnym. Jerzy Wenderlich, pan rozumie rolników? Ja rozumiem, długo czekam na odpowiedź. To dobrze, że wolno się zastanowić choćby z 2 sekundy. A ja myślę, że tu brakuje tym, którzy nadzorują rolnictwo, myślę o Polskim Stronnictwie Ludowym, politykach, takiego strzału w tempo, że trzeba podejmować działania, obmyślać strategię wtedy, kiedy grozi coś niedobrego, nie wtedy, kiedy mleko się już rozlało. Przecież weźmy te embargo Rosji chociażby na te produkty i zwierzęce, na mięso, na owoce, na jabłka, kiedy już był szlaban na to wszystko, dopiero zaczęto obmyślać, a to jakieś odszkodowania, a to myśleć o jakichś innych rynkach, notabene których nie znaleziono. Włochy zostały obłożone tym embargiem. Nie wiem, jakim cudem skończył im się eksport i wysyłanie owoców do Rosji. To włoskie jabłka zaczęły odnajdować się w Polsce, co było jeszcze większym ciosem. Nie potrafią mądrze reagować politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czyli co, za późno to wszystko? Szlaban na Włochy. Ale wszystko za późno zostało przygotowane. I teraz to, jeszcze o czym mówi właśnie pan minister kolejna Sawicki, rzecz, tak? Czyli to odkrzyknięcie pana posła Jarosława Kalinowskiego. Myślę, że to też jest wada polityków PSL, że u nich powie się jakieś słowo krytyki. Oni włosy sobie z głowy wydzierają. Ręki potrafią nie podać temu, który w jakiś sposób skrytykuje ich politykę. Panie Więc gdyby pan poseł Kalinowski wszystko jest za plecami pani Barbary. Wszystko się dzieje za moimi plecami. Prawie na plecach. Brakuje strzału w tempo niestety i później pojawiają się takie rzeczy jak protesty. Uważam, że lepiej osiągać porozumienia gdzieś w salach ministerialnych, w salach konferencyjnych, a nie wtedy, kiedy oczywiście sytuacja przypomina już rzeczywiście horror, thriller i western. Czy rolnicy mają powód do protestu? Wydawałoby się, że na dziś takiego powodu do protestu tak naprawdę nie ma. Natomiast jest wielka nieufność w stosunku do rządu i w stosunku do polityki, którą rząd prowadzi. I tak jak przed chwilą zresztą mówił o tym marszałek Wenderlich, więc nie będę się powtarzać, bo państwo już to usłyszeli. Był czas, kiedy rząd miał szansę pomóc rolnikom, choćby przy sprawie embarga, nie zrobił tego. Jesteśmy prawie pewni, że ta sytuacja ma szansę się powtórzyć w tym roku, że nadal skutki embarga będą odczuwane przez polskich rolników i nie dzieje się nic i rolnicy się tego obawiają. Natomiast tu mam wątpliwość co do nie treści, ale formy protestu. Rozumiejąc obawy, mimo wszystko dobrze byłoby, żeby taki protest nie odbywał się kosztem masy innych ludzi pracujących w całej Polsce, którzy mają zwyczajnie kłopoty z dojechaniem do pracy, bo nie za bardzo są koleje przecież działające w Polsce, szczególnie w Polsce Wschodniej. Masa osób żyje z tego, że prowadzi usługi transportowe choćby i są zablokowani przez rolników i wtedy ciężko im się solidaryzować z postulatami. I taką uważam, że dobrze byłoby, żeby sprawy rozwiązywać właściwie, niekoniecznie na salach, ale pod właściwymi ministerstwami, czyli Ministerstwem Rolnictwa, jak w przypadku tych nieszczęsnych dzików, to jednak Ministerstwo Ochrony Środowiska, nie paraliżując cały kraj, bo nie ma takiego powodu. Z drugiej strony oczekujemy... Ministerstwo dzików. Dzikie ministerstwo. Oczekujemy z drugiej strony od PSL-u i Platformy Obywatelskiej zdecydowanych kroków i kolejny raz planów na przyszłość, których możecie dotrzymać. Jarosław Kalinowski, jak to jest z tymi zrealizowaniem tych postulatów? Może ja jednak powiem, że nadal prowadzę działalność rolniczą gospodarstwa. Mój syn produkuje trzodę chlewną. Akurat producenci trzody są w najtrudniejszej sytuacji. Także jak mówię, to wiem, o czym mówię. W rolnictwie zawsze były, są i będą okresy dobrej koniunktury i zdarzają się sytuacje kryzysowe, a to, co mamy w Polsce, wzmocnione embargiem rosyjskim. To dotyczy najbardziej producentów trzody chlewnej rzeczywiście. Mowa o mleku. Problem mają rzeczywiście ci, którzy przekroczyli kwoty. Świadomie to zrobili. Zrobili to też dlatego, że rok ubiegły był rekordowy dla producentów mleka pod względem cen. Rok ubiegły był rekordowy. W Polsce ceny były jedne z najwyższych w Europie, jak nie najwyższe. Nie ma możliwości interweniowania przez Polskę od 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. No trzeba to po prostu rolnikom powiedzieć, a nie łudzić ich i nie okłamywać. Cała domena interwencji w rolnictwie na poszczególnych rynkach to jest decyzja Komisji Europejskiej. Od roku i minister rolnictwa, ale również na forum Parlamentu Europejskiego. I tu nie ma różnic politycznych, nieważne czy z PiSu posłowie, czy my, domagamy się odstąpienia od tego karania za kwoty, rozpoczęcia interwencji na rynku mleka, kwestia embarga rosyjskiego. Te decyzje nie wchodzą łatwo. Bo tak jak my tracimy na embargu rosyjskim jako polscy rolnicy, tak Francuzi, Austriacy, czy Włosi, czy Hiszpanie już inaczej na to patrzą. Inaczej patrzą na kwoty mleczne. Jest szansa, że będzie interwencja wreszcie na rynku trzody, bo ceny trzody w Belgii, w Holandii, w Danii, we Francji są jeszcze niższe niż w Polsce. I tu jest szansa, żeby uruchomić pewne instrumenty. Natomiast mnie najbardziej boli to, że w sytuacji kryzysowej pojawiają się ci pseudoobrońcy, którzy sobie przypominają rolnictwie. Teraz Lisk, Jarosław Kaczyński napisał do pani premier, że nie walczy o dopłaty. A jak był premierem, to nie tyle, że nie walczył o dopłaty, tylko proponował likwidację tych dopłat. No nieprawda. Mam ze sobą wyrok sądu, teraz możemy odczytywać. Zaraz będzie pan miał głos, czy pan nie może przeczytać 20 sekund. Ostatnie zdanie. No i troska wielka, że nie mają na spłaty kredytów. Rzeczywiście. Ci, co strajkowali tymi ciągnikami, nie mają na spłaty kredytów, za które kupili te ciągniki. Ale to w zeszłym roku, jak była głosowana sprawa uboju rytualnego, to rolnicy stracili po kilkaset złotych na każdej 100 sztuce sprzedawanej, a Jarosław Kaczyński przed głosowaniem powiedział, że PiS będzie przeciw, bo jest na wyższym poziomie kulturowym. Czyli potraktował rolników jak barbarzyńców, a dzisiaj się o nich troszczy. Nie mogę znieść właśnie takiego traktowania rolników, jako polityk i jako rolnik. To już druga partia, która o rolnikach Teraz Mariusz Błaszczak. Przed chwilą Jarosław Kalinowski ogłosił, że kto rządzi w Polsce? Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński jest premierem, on decyduje o wszystkim, a nie Ewa Kopacz, nie od 7 lat rządzi koalicja PO-PSL, od 7 lat ministrem rolnictwa jest polityk PSL-u, który nic nie może, który potrafi jedynie nazwać rolników frajerami. To pan Sawicki potrafi zrobić. No taka jest sytuacja. A proszę zwrócić uwagę na to, że eksport żywności z Polski wzrasta. To jest ponad 20 miliardów. Konsumpcja w naszym kraju nie spada. A dochody rolników spadają. No cud, kolejny cud PSL-u, kolejny cud Sawickiego i Kalinowskiego, prawda? A oni są zupełnie bezradni, bo kto inny rządzi, bo ubój rytualny by spowodował, że rolnictwo by się świetnie rozwijało w III Rzeczypospolitej. No to są bzdury. To po prostu są bzdury ludzi, którzy się nie nadają do sprawowania funkcji państwowych, którzy powinni jak najszybciej odejść. Rafał Grupiński. Strasznie dużo emocji to było. Tak, dużo emocji. Ale chwila refleksji. Pana przewodniczącego Grupińskiego. Panie marszałku, teraz mówi Rafał Grupiński, właśnie. Nie pan. Właśnie. Dziękuję bardzo. W pełni popieram głos pana marszałka Kalinowskiego. Oczywiście, że sytuacje w rolnictwie są poddane tej krzywej koniunktury. Słynne dołki i górki świńskie przecież nękają i rolników, i naszych producentów co kilka lat. Sam nie będąc rolnikiem, choć w młodości pracowałem na roli, w 2006 roku brałem udział w gaszeniu protestów pod Podniowie Wielkopolskie, gdzie jest bardzo wielu producentów trzody chlewnej, bo było wyjątkowa, bo wtedy ciężka sytuacja, akurat rządził PiS, ale to my jeździliśmy i gasiliśmy pożary jako politycy opozycji, więc żeby po prostu nie było niepokojów społecznych, jak widać. W Wielkopolsce, mimo że kilka protestów się pojawiły, były one marginalne. Generalnie oczywiście rolnicy starają się takie trudne czasy przetrzymać i myśleć o tym, jakich używać środków wspólnie. Na szczęście jest bardzo wiele takich w tej chwili wspólnot gospodarczych na wsi, które po prostu łatwiej pomagają przeżywać rolnikom trudne czasy, prawda? To są te grupy producenckie, są jednym z najlepszych narzędzi dzisiaj na tego rodzaju trudne chwile, bo wtedy można opierać się na różnych elementach takiej grupy producenckiej, dywersyfikować jakby sprzedaż swoich produktów w zależności od pory roku, czy koniunktury, czy dekoniunktury. Tak więc to jedno, ale drugie oczywiście, i tu się zgadzam z panią poseł Nowacką, że nie poseł protestowanie. Jeszcze, poseł. No, ale może mam poseł, nadzieję, że poseł. INSPE. Że protesty kosztem innych obywateli, którzy mają na przykład blokowany dojazd do pracy. A też często przecież nie jest tak, że pracują w firmach, których mają na zawsze tę pracę zapewnioną. To jest działanie na szkodę nas wszystkich i pan Izdebski przekroczył wielokrotnie tutaj granice dopuszczalne i przez prawo, i przez dobry obyczaj. Henryk Wujec. Tutaj nałożyła się na to trudna sytuacja rolników, zwłaszcza w województwie podlaskim, bo tam jest najwięcej tego mleka produkowanego, wielkie spółki są. No i problem tych świń związany z tą chorobą afrykańską i embargiem rosyjskim, które często jest pretekstem, ale jest powód do tego. Więc wydaje mi się, że zarówno ta sytuacja rolników, no była trudna była sytuacja, ale też również wydaje mi się, że wielokrotnie wysłuchaliśmy ministra Sawickiego, on ma wolę rozwiązania tych problemów, pozwoliłaby na to, żeby to spokojnie rozwiązać, że tak powiem, negocjacyjnie, tylko żeby dodatkowo ambicje lidera, tak jak usłyszeliśmy, który chciałby z tym Le Pen 2.0 spowodowały, że do zaostrzenia tego konfliktu, niepotrzebnie tego rajdu na Warszawę. Mi się wydaje, że to wszystko, przecież Sawicki mówił, że większość tych postulatów, 12, 10, można było załatwić od razu, dwa w przyszłości, więc niepotrzebnie tu się ekstremalizuje. No wiadomo, że kampania wyborcza, każdy chce zajść się w tej kampanii wyborczej i to pobudza do takiego większej nerwowości. Wydaje mi się, że wreszcie teraz, jak już zrozumieli jedni i drudzy, że lepiej to rozstrzygnąć bezpośrednio i uzyskać jakąś pomoc ze strony unijnej, co jest możliwe. Te kwoty mleczne już się kończą w tej chwili, bo to wchodzimy w gospodarkę rynkową, więc ten prosperity w rolnictwie, bo jest prosperity. Wszyscy tu mówimy, że rośnie eksport. Jak się jedzie na wieś, widzi się, że sytuacja się znacznie poprawiła. To dochody rolników. No ale to są wahania koniunkturalne, to mówiliśmy o tym. Ta prosperity może być dalej kontynuowana, bo zarówno sytuacja zewnętrzna, to znaczy w tym sensie, że nasze produkty są bardzo cenione i ten eksport rośnie, jak też polityka unijna wspierania rolnictwa pozwala na to. Także ja jestem optymistyczny, tylko że muszą usiąść i te parę kilka spraw rozstrzygnąć. A teraz będzie czysta polityka. Będziemy rozmawiać o wyborach prezydenckich. Rzeczpospolita na swojej stronie internetowej zamieściła badanie, wyniki badania Ibris dla PiS-u. I wynika z tego badania, że będzie druga tura wyborów prezydenckich. Zaskakująco wysoki wynik ma w tym badaniu na przykład Paweł Kukiz, 3%. Na Bronisława Komorowskiego chce głosować 49% badanych, zaś na Andrzeja Dudę 26%. Tutaj Janusz Palikot, Adam Jarubas mają po 1%. O 2%. Po dwa? Po dwa. No, rzeczywiście po dwa. 102. 100% badanie więcej. Przeprowadzono w dniach 12-13 lutego na próbie 1100 pełnoletnich mieszkańców Polski. Udział w wyborach deklaruje niemal 70% z nich, 769 osób. Tak to, proszę Państwa, wygląda. A w ogóle mamy w tej chwili... A Magdalena Ogórek? Magdalena Ogórek, zaraz, bo tutaj muszę tutaj dojść do Magda. 5%. No proszę, 5%, jak dobrze, tak, upomniałem. Tak, dzisiaj będzie konwencja, tak, gdzie będzie... W porównaniu do tych, którzy mają jeden i dwa, to przyzna pan. Kolejny raz będzie startować. A ja myślałam, że wy w górę chcecie. Ale co to jest? No właśnie. Co to w ogóle jest? Rozluźnienie. No mówiłam, herbaciarnia na kresach. Znowu się zrobiła. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałam zapytać, czy taka wielość kandydatów, ponieważ przybyło już bardzo wiele nazwisk, służy jakoś demokracji, wyborom prezydenckim, czy nie? Może tradycyjnie taka krótka tradycja od Jarosława Gowina. No, moim zdaniem służy. Ja się na przykład bardzo cieszę ze startu Pawła Kukiza i... Wcale nie jestem zaskoczony tym 3% wynikiem. Myślę, że będzie miał wynik jeszcze lepszy, a przede wszystkim znacznie lepszy wynik niż w tym sondażu będzie miał Andrzej Duda. I to mówię chłodno, nie ulegając żadnej pokusie propagandy. We wszystkich ostatnich sondażach obóz Zjednoczonej Prawicy, zjednoczonej wokół PiS-u, ma po odjęciu niezdecydowanych 36-38%. To znaczy, że Andrzej Duda ma rezerwę jeszcze 1/3 głosów do pozyskania. Na pewno przekroczy grubo pułap 30%. Druga tura z całą pewnością się odbędzie. Jerzy Wenderlich. No więc używając tej retoryki pana ministra Gowina, powiem, że niektórzy z kandydatów jadą już na rezerwie, a niektórzy mają olbrzymie rezerwy i do tej grupy zaliczam panią dr Magdalenę Ogórek. Dziś mamy konwencję w Ożarowie. Rozpocznie się ta prezentacja. Ogłoszenie parafialne teraz. Gwarantuję państwu. Tak. Nie, przecież pani redaktor też wielokroć mówiła o tej naszej konwencji, więc gwarantuję to. W pani ustach to i tak bardzo dobrze. I te słowa zabrzmiały. Idziemy dalej. Będzie to naprawdę bardzo ciekawe, bardzo mocne wystąpienie dr Magdaleny Ogórek i znajdzie się tam jeszcze coś, co ważne jest dla tych, którzy ubiegają się o urząd. Tego w swoim wystąpieniu nie zawarł dla przykładu pan dr Andrzej Duda. Może profesor Gliński by zawarł, dr Andrzej Duda nie. A mianowicie opuścił pan Andrzej Duda cały segment polityki zagranicznej. Przecież z punktu widzenia prerogatywy i oczekiwań od prezydenta. To są rzeczy niesamowicie ważne. Ale jeśli pani redaktor mówiła, że to zamówienie, że to badanie było na zamówienie Prawa i Sprawiedliwości, to gdyby Prawo i Sprawiedliwość to badanie robiło u siebie na przykład w kole partyjnym, to pan Andrzej Duda mógłby mieć nawet 92%. Ale co pan sugeruje? 26% lepiej to niech chyba nie zostało tu nic uśmiechał stworzone. Się pan przewodniczący Błaszczak, czy on rozumie te moje krotochwile i żarty. Czyli moim zdaniem lepiej niech partie już nie zamawiają tych sondaży, bo to jest... Nie, my staramy się już poza sondażami pracować, choć nie ukrywam, że na te sondaże spoglądamy i kiedy widzimy, że dr Magdalenie Ogórek te sondaże rosną, że jest mocnym trzecim kandydatem w tej stawce, to się bardzo cieszymy. To jest początek. Jeszcze dr Magdalena Ogórek, ona nie wypowiadała się szerzej, nie odbywała całej serii spotkań i dziś się zacznie. I wierzę, że zacznie się to wszystko, co dobre. A będzie nadal ukryta przed dziennikarzami, czy już zostanie dopuszczona do dziennikarzy? Czy też dopuszczeni dziennikarze do dziś zadawania pytań? Dziś o godzinie 13:30 dr Magdalena Ogórek wygłosi. Czy może pan odpowiedzieć krótko na pytanie? Przemówienie. Czy będzie już normalną wybory, kandydatką, która chodzi po mediach? Wybory polegają na tym, żeby będzie, dodawać czy nie będzie, nie mamy czasu, więc mówić o Magdalenie Ogórek. Przecież to jest oczywiste, że będzie dla dziennikarzy, że będzie cały cykl spotkań, że będą spotkania w każdym zakątku Polski, tam gdzie uda się dojechać. A teraz komentarz, już nie wiem w jakiej sprawie. w sprawie ogólnej, wybory prezydenckie, Barbara Nowacka. Oczekujecie pewno państwo, że w tej chwili zrobię długą reklamę Janusza Palikota. Nie, nie zrobię, ponieważ Jan Palikot świetnie zareklamuje się sam. Umie mówić, jest prawdziwym liderem startującym w wyborach prezydenckich i twój ruch jest jedną z dwóch partii, która do tych wyborów póki co podeszła poważnie, wystawiając liderów, chcąc normalnej debaty i o tę debatę będziemy apelować. Mnie cieszy wielość kandydatów, bo... daje to nam pogląd, jaką mamy scenę polityczną. Być może więcej ludzi się przez to zaangażuje w wybory, będzie chciało wziąć w nich udział, będzie dyskutowało o polityce. I co? No i patrzmy, czy prezydent Bronisław Komorowski znajdzie w sobie tyle odwagi, żeby dyskutować z kandydatami i kandydatkami na urząd prezydenta, a nie będzie zachowywał się tak, jakby był lepszy między nimi. Serdecznie zatem apeluję, patrząc na ministra Wójca, żeby porozmawiał z prezydentem Bronisławem Komorowskim, że debaty służą demokracji, debaty służą wymianie poglądów i bardzo zachęcamy wszystkich kandydatów do debaty i wysłaliśmy zaproszenie do Platformy Obywatelskiej, żeby ich kandydat wziął również udział w debacie i panowie z Platformy. I to by była taka dobra debata z udziałem kilkunastu kandydatów, tak? Można ją przeprowadzić sprawnie, można ją podzielić na grupy kandydatów i wymieniać. Ale jakich kryteriów? Tych lepszych i gorszych? Losować. Losować na przykład. Patrząc na twarz pana ministra Wójca, w zasadzie żeśmy to już załatwili. A ja patrzę na to, a czy jest lepiej, że jeden kandydat uważa, że nie będzie dyskutował z innymi, bo jest lepszy? Proszę państwa, teraz Jarosław Kalinowski. Reszta milczy. A żeby zarejestrować kandydata, trzeba będzie zebrać jeszcze 100 tysięcy podpisów. I to nie jakichś tam podpisów, ale z całym numerem PESEL. Także nie wszyscy zdołają zebrać te 100 tysięcy, ale oczywiście stawka będzie dosyć szeroka. No i trzeba powiedzieć wprost, jest dzisiaj tak jak mniej więcej na początku, zdecydowany lider, którym jest obecny prezydent. Owszem, jest pan Andrzej Duda, który no jest zdecydowanie na drugiej pozycji dzisiaj i ma szansę czy nadzieję na drugą turę. No i jest grupa kandydatów, którzy próbują podjąć walkę o drugie miejsce z panem Andrzejem, z Andrzejem Dudą. Ja uważam, że debaty powinny się odbyć. Jeżeli prezydent Komorowski... Przed pierwszą turą? Tak. No bo może nie być drugiej tury. No to jak ma społeczeństwo poznać poglądy tych kandydatów, którzy tak czy inaczej będą? Jeżeli prezydent Komorowski powie, że nie będzie uczestniczył, no to no po prostu powie, że nie będzie uczestniczył. Będzie natomiast, to po prostu słabe. Tak, no ale uważam, że ci, którzy się zarejestrują, to obowiązkiem telewizji publicznej jest zorganizowanie tego typu debat. Oczywiście nie wszyscy naraz, nie wiem ile już tam będzie, ale naprawdę takie debaty były, sam w nich uczestniczyłem i uważam, że one naprawdę wiele wnoszą. Niemniej jednak w tych wyborach prezydenckich uważam, że tematem bardzo ważnym, często pojawiającym się, no będą te tematy rolnicze, o których mówiliśmy. Pan Andrzej Duda napisał list do przewodniczącego Rady Europejskiej w tej sprawie, bardzo, bardzo mocny. Natomiast dobra informacja dla tego środowiska, jednak z tych dyskusji, które trwają w Ministerstwie Rolnictwa, jest wiele pozytywnych rozwiązań. To, co mówił pan Gowin dzisiaj, nowe podejście do szacowania szkód nie tylko jest potrzebne, ale w tej chwili już jest w parlamencie nad tym praca. Rzeczywiście dotychczasowy system musi odejść do historii. To był podstępny powrót do poprzedniego tematu, a teraz Mariusz Błaszczak. To kolejny argument przemawiający za tym, że Prawo i Sprawiedliwość potrafi obudzić władzę do działania po ponad 7 latach. Nowe podejście. Popatrzmy na wybory prezydenckie. Otóż tak zawsze było, że byli i teraz też są poważni kandydaci i pozostali. Wśród tych poważnych kandydatów jest dr Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, urzędujący prezydent. No i są pozostali kandydaci, którzy rzeczywiście będą najpierw sprawdzali się poprzez to, czy zbiorą 100 tysięcy podpisów. Pan Jarubas jest niepoważny? No, kiedy słychać było wypowiedzi pana Jarubasa, który mówił, że no, w zasadzie to prezydent Komorowski powinien dalej być prezydentem, albo Janusz Piechociński, który lider PSL-u, który powiedział w jednym z wywiadów radiowych, no, że to jemu zależy na tym, żeby Bronisław Komorowski był prezydentem, no to czy to tak jest poważny mówił. Kandydat? Czy to jest poważny kandydat? Ale tak nie mówił, no. Do tego się to sprowadzało. A Magdalena do tego się Ogórek to sprowadzało. Jest poważną boli kandydatką? Nie, to pana boli. To pana boli sytuacja taka. Panowie, wolą się spotykać indywidualnie. Ja nie wolę. Nie. Ja bardzo dziękuję za indywidualne spotkania. Ja chcę uczestniczyć w rozmowie przy śniadaniu. Pytam o Magdalenie Ogórek. W radiowej Trójce. No dobrze, że SLD wystawiło kandydaturę. górę. Im więcej kandydatów, poważne? Tym lepiej. Im więcej kandydatów, poważne? Tym lepiej. Ja myślę, że to jest taki zabieg marketingowy związany z tym, że kandydatka SLD jeszcze nie odpowiada na pytania. Zobaczymy. Jeżeli dziś odpowie, to posłuchamy. Zobaczymy, co prezentuje, jakie ma pomysły. Ale ważne jest to, co wydarzyło się tydzień temu. Konwencja Andrzeja Dudy, konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Widać było kosmiczną różnicę na korzyść Andrzeja Dudy w porównaniu z Bronisławem Komorowskim. No i dlatego tak boli PSL, boli Platformę, boli dlatego te ataki, ale wygra lepszy, a lepszy jest Andrzej Duda. Na razie ma problem, żeby osiągnąć poziom PiSu. Rafał Grupiński teraz, a ja przy okazji powiem, że został zarejestrowany komitet wyborczy, kieruje nim poseł Robert Tyszkiewicz i ciekawostką taką jest, że finansami będzie się zajmował pan Łukasz Pawełek, który kiedyś w sensie dosłownym sięgnął. No jest część wyroku do odczytania. Rafał Grupiński. Chcę zapewnić słuchaczy. Jest wyroków na wszystko. Proszę państwa, trójki. Proszę się nie zapominać. Ale państwo tego nie widzą, ale tutaj zaraz poseł Kalinowski zamykał. Ma po prostu 100 kartek z wyrokami. Ja do więzienia będzie zamykał. Czy mogą państwo umożliwić wypowiedź Rafałowi Grupińskiemu? To jest może coś ze zgubionej teczki pana ministra Gowina. Czy mamy zastosować rozwiązanie siłowe? Proszę bardzo, Rafał Grupiński. Dziękuję bardzo. Właśnie chciałem powiedzieć, że moje kulturalne, spokojne podejście jakoś się nie sprawdza. Widzę, powinien być bardziej agresywny. Chciałem powiedzieć i tutaj zapewnić słuchaczy trójki, że pan przewodniczący Błaszczak nie ma racji. Nic mnie nie boli. Jestem absolutnie zdrowy, nic nie boli. Tak, nie, zdrowo nie pan wygląda, panie przewodniczący. To... Kandydat PiSu, kandydat zastępczy Jarosław Kaczyński się nie odważył stanąć w szranki z Bronisławem Komorowskim. Na razie ma do pokonania długi dystans, żeby zdobyć całość elektoratu PiSu, żeby go poparł, bo w tej chwili jest na poziomie mniej więcej 60% tego elektoratu, więc ma jeszcze co robić. Potem dopiero może ewentualnie się ubiegać o miano poważnego kontrkandydata dla Bronisława Komorowskiego. Ale przepraszam, na pewno... taka mała uwaga. Państwo cały czas mówią, że liderzy nie biorą udziału w tych wyborach. Zgodnie z tą logiką, to w wyborach powinna brać udział Ewa Kopacz, a nie Bronisław Komorowski. Nie, panie tak, to proszę. To nie, pięć lat temu Donald Tusk, a nie Bronisław Komorowski. Pięć lat temu. To nie było przekonujące, powiem delikatnie. Jeśli chodzi o kwestię debat, myślę, że najpierw, i tutaj słusznie mówił marszałek Kalinowski, najpierw muszą kandydaci zebrać 100 tysięcy podpisów, takich, które rzeczywiście PKW uzna, że może je przyjąć do rejestracji i a potem można się zastanawiać nad tym. Wydaje mi się, że tutaj podejście Bronisława Komorowskiego jest podejściem bardzo rozsądnym. Na razie mamy kilkunastu kandydatów. Nic z takiego dyskutowania między kandydatami jednoprocentowymi specjalnego, by jeśli chodzi o wiedzę elektoratu, nie wyniknęło. Natomiast przyjdzie czas na debaty i przyjdzie czas na decyzje wyborcze i to już niedługo w końcu przecież. Henryk Wujek. Mi się wydaje, że Bronisław Komorowski już odniósł pewien sukces w kampanii wyborczej. Mianowicie ta liczba pretendentów do urzędu świadczy o tym, że model, jaki zaprezentował prezydent Komorowski w czasie swojej pierwszej kadencji, był modelem, który jest atrakcyjny, który pokazuje, że w ramach tych konstytucyjnych można być prezydentem, który staje się pewnym takim uosobieniem całego majestatu Rzeczpospolitej i potrzeb obywateli, reagowania na te potrzeby. Taka prezydentura dialogu, zgody, możliwej zgody, jeżeli tylko ktoś tej zgody chce. Więc wydaje mi się, że to bardzo atrakcyjny ten model spowodował tym między innymi tak dużą liczbę kandydatów i to bardzo dobrze, bo to zwiększa barwność kampanii. Szkoda, że liderzy przestraszyli się, no i nie wystartowali, z wyjątkiem Palikota, którego znam z Jugra. No to jest brawurowy, ale no, nie zawsze mu się udaje, ale to dobrze, że podjął tą wyzwanie. Jeśli chodzi o te debaty, no rzeczywiście, no ale jeśli będzie tych, jak już kiedyś mówiłem tutaj, będzie na przykład 8 kandydatów, to mamy 28 debat. No więc trochę może przesada. Losowanie debat, no to trochę jest absurdalne trochę. Więc poczekajmy na to, jak zdecydują wyborcy. Oni wytypują kogoś do tej debaty. No i ta debata pewnie się odbędzie, tylko wtedy, kiedy będzie ta decyzja społeczna, a nie decyzja jakichś gremiów, polityków, którzy będą przepychać swojego kandydata. I może w tym wszystkim zginą prawdziwe perły, niestety.